Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 stycznia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polacy na drugim miejscu w Zakopanem zwyciężyli Niemcy, trzeci byli Słoweńcy. Kolejne demonstracje przeciwko Donaldowi Trumpowi. Kilkanaście tysięcy osób manifestowało w Londynie. I kolejne czystki w Turcji po nieudanym zamachu stanu z lipca. Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Synoptycy ostrzegają przed mgłą w północno-zachodniej części regionu warmińsko-mazurskiego, w okolicach Elbląga i Pasłęka, czyli między innymi na Krajowej Siódemce z Warszawy do Gdańska oraz na drodze do przejścia granicznego w Grzechotkach. Widoczność spada poniżej 50 metrów. Wieczorem i nocą mgły mogą pojawić się w całym województwie i utrzymać do jutrzejszego południa. Policjanci odblokowali już jeden z pasów siódemki. Po południu w okolicach Areny Ostróda zapalił się autobus. Podróżowały nim 3 osoby. Nikomu nic się nie stało. W Zakopanem podróżowały 4 osoby i tylko niektóre skoki były spalone. Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. Lepsi o 5,1 punktu okazali się Niemcy. Na trzeciej pozycji ukończyli zawody Słoweńcy. Biało-czerwoni po pierwszej serii zajmowali trzecie miejsce. Wówczas prowadziła Słowenia przed Niemcami, ale udało się wskoczyć na drugą lokatę. Więcej na temat rywalizacji pod Tatrami za kilka chwil w serwisie sportowym Trójki. A teraz przenosimy się do Londynu, gdzie tysiące osób demonstrowały przeciwko nowemu prezydentowi USA, domagając się poszanowania praw człowieka, godności kobiet oraz podjęcia działań mających zapobiec zmianom klimatycznym. Protestujący zgromadzili się przed ambasadą Stanów Zjednoczonych i przeszli na Trafalgar Square. Według londyńskiego radia LBC było ich kilkanaście tysięcy. Na całym świecie zaplanowano dziś ponad 650 marszów, w których według organizatorów mają uczestniczyć łącznie ponad 2 miliony ludzi. Są pewne znaki zapytania, ale Polska nie ma powodu do niepokoju. Tak prezes Prawa i Sprawiedliwości komentuje inauguracyjne przemówienie Donalda Trumpa. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego dla Polski ważna była deklaracja o podtrzymaniu dawnych sojuszy. Powiedział wyraźnie, będziemy podtrzymywać stare sojusze. My w takim starym sojuszu jesteśmy i będziemy tworzyli nowe. Te nowe to jest pewien znak zapytania. Zobaczymy, co to będzie oznaczało. No ale dobrze, że te stare będą podtrzymywane. Czyli nie oznacza to, że zrywamy sojusze, że nic nas nie obchodzi. Natomiast mogą być stawiane pewne wymagania, no bo Stany Zjednoczone mają prawo powiedzieć, no dlaczego właściwie tylko my mamy finansować obronę Zachodu, jak to się kiedyś mówiło. Zbigniew Pisarski z Fundacji imienia Kazimierza Puławskiego uważa, że polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych podczas prezydentury Trumpa nie będzie zwrócona w stronę Europy. Gość radiowej Jedynki zaznaczył, że ten proces rozpoczął się już wcześniej, lecz został spowolniony przez aneksję Krymu. Amerykanie interesują się Europą wtedy, kiedy w Europie są problemy. W ostatnich latach orientacja w stronę Europy była, natomiast mam wrażenie, że prezydent Trump będzie się bardziej koncentrował na Chinach oraz na Bliskim Wschodzie. To wynika również z konstrukcji jego doradców, chociażby generał Flynn, który ma doświadczenia na Bliskim Wschodzie, Syria, Irak. Prezydent Trump deklarował w trakcie kampanii, będą sprawy Bliskiego Wschodu, a tym samym dla nas to jest bardzo zły sygnał. Wczoraj Donald Trump został zaprzysiężony na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Turecka prokuratura wydała nakazy aresztowania ponad 400 osób, w tym wojskowych i funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Są one podejrzane o związek z nieudanym puczem. Poszukiwani mieli korzystać z aplikacji Bylock, zapewniającej szyfrowaną łączność. Według tureckich władz korzystała z niej także sieć Fethullaha Gulena, któremu Ankara zarzuca inspirowanie zamachu stanu z 15 lipca. Tureckie władze przeprowadziły i nadal prowadzą czystki na niespotykaną skalę w urzędach, wymiarze sprawiedliwości, wojsku, policji, oświacie i mediach. Wiadomość o nominowaniu Romana Polańskiego na przewodniczącego uroczystości rozdania nagród filmowych Cezarów wywołała we Francji kontrowersje. Są głosy zarówno za, a nawet przeciw. Marek Brzeziński. Feministki wzywają do bojkotu uroczystości. Pod petycją w sprawie zmiany przewodniczącego podpisało się 42 tysiące osób. Laurence Rossignol, francuska minister odpowiedzialna za obronę praw kobiet, jest oburzona. Reżyserowi wypomina się gwałt, jakiego 40 lat temu dopuścił się na nieletniej dziewczynie. Polańskiego broni prawnik i pisarz Charles Cosigny. On popełnił straszliwą rzecz, ale z drugiej strony to działo się 40 lat temu. Mamy prawo, by zapomnieć i przebaczyć, tym bardziej, że sama ofiara mu wybaczyła. Amerykański wymiar sprawiedliwości nie, ale ofiara tak. On już przez te 40 lat został wystarczająco ukarany. Inna sprawa, czy akurat powinno się go mianować do tak eksponowanej roli jak przewodniczenie tej ceremonii? Chyba nie. Francuska minister kultury Audrey Azoulay nie chce krytykować wyboru Polańskiego na przewodniczącego uroczystości Wieczoru Cezarów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Płoniewski. Na rozgrzewkę przed jutrzejszym konkursem indywidualnym dziś skoczkowie rywalizowali w Pucharze Świata w Zakopanem drużynowo. Nasi, z niezłym skutkiem, Stoch, Żyła, Kot i Kubacki zajęli drugie miejsce. Wygrali Niemcy, a my posłuchamy wyjątkowo rzeczowego Piotra Żyły. Drugie miejsce, można powiedzieć, jest bardzo dobre. No, Niemcy dzisiaj też skakali na bardzo wysokim poziomie, każdy z nich oddawał bardzo dobre skoki. No i byli po prostu dzisiaj od nas lepsi. Myśmy wygrali u nich, oni u nas, także jesteśmy podzieleni. No. Uzupełnijmy jeszcze, że trzecie miejsce zajęli dziś Słoweńcy i że konkurs indywidualny z relacjami na naszej antenie, obszernymi zwłaszcza w trzeciej stronie medalu, startujemy jak zwykle o 17:00, to jutro. A dziś nasi szczypiorniści wygrali 28-26 z Tunezją i w poniedziałek zagrają o 17:00 miejsce na Mistrzostwach Świata albo z Arabią Saudyjską, albo z Argentyną. Z Tottenhamem od 30 kilku minut na Etihad gra Manchester City. To najciekawsze spotkanie całej kolejki w Premier League i na razie mamy remis 0-0. Wcześniej Liverpool kompletnie niespodziewanie przegrał na Anfield 2-3 ze Swansea. Cały mecz w ekipie z Walii rozegrał w bramce Łukasz Fabiański. Punkty zgubił też Manchester United, remisując 1-1 na wyjeździe ze Stoke. Teraz tenis i wielkoszlemowy Australian Open. Katu spod topora uciekł dziś Rafa Nadal. Przegrywał z młodzianem Aleksandrem Zwierewem z Niemiec już 1-2 w setach, by jednak zwyciężyć w pięciu partiach. Podobnie jak Denis Istomin z Uzbekistanu. O nim zrobiło się głośno po tym, jak przedwczoraj wyrzucił z turnieju samego Nowaka Dżokowicza. Dalej grają też m.in. Miloš Raonic, Gregor Dimitrov, Dominic Thiem i Gael Monfils. Odpadł z kolei David Ferrer. W turnieju pań do czwartej rundy awansowały Serena Williams, Karolina Pliszkowa i Joanna Konta, eliminując Karolinę Woźniacką. Odpadła rozstawiona z szóstką Dominika Cibulkowa. Jej do skóry dobrała się Jekaterina Makarowa. Nie było za to mocnych na Marit Bjergen. Ta najwyraźniej jest ciągle niezniszczalna. Właśnie wygrała bieg na 10 km techniką dowolną w Ulrice Hamn w Szwecji, notując pucharową wygraną numer 104. Po raz 77 wygrała tymczasem w Pucharze Świata Lindsey Vonn i to w pierwszym starcie po niemal rocznej przerwie spowodowanej poważnymi kontuzjami. To był zjazd w Gapa. Alpejczycy ścigali się też w zjeździe i to na legendarnym Strajfie w Kitzbühel i tu najlepszy był Dominik Paris. Najlepszy na razie w samochodowym rajdzie Monte Carlo jest Thierry Neuville, który powiększył dziś przewagę nad drugim w klasyfikacji generalnej Sebastianem Ogierem. Mówimy oczywiście o pierwszej rundzie Mistrzostw Świata WRC. Kolejny sport na naszej antenie za 2 godziny. W nocy zachmurzenie duże lub całkowite, rozpogodzenia jedynie na południu, na wschodzie śnieg oraz deszcz i mrzawka powodujące gołoleć. W wielu miejscach mgły, na termometrach od minus 5 stopni w Rzeszowie i Przemyślu do plus 1 w Gdańsku i Suwałkach. Jutro dość pogodnie na południowym zachodzie, na północy i wschodzie chmury i opady śniegu, a rano marznącego deszczu powodującego gołoleć. Gdzieniegdzie mgła może się utrzymać nawet do południa. Temperatura od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Netia, dostawca internetu dla firm, słucham. Dzień dobry, dobry. Jestem prezes i mam firmę. Firmę. Chcę od was dobrą ofertę. Oczywiście. Internet przez rok za złotówkę miesięcznie. Za złotówkę miesięcznie? No, wreszcie ktoś, komu nie trzeba powtarzać dwa razy. Netia, internet dla firm. Za złotówkę miesięcznie. Za złotówkę miesięcznie przez rok. Rok. Zadzwoń lub odwiedź najbliższy salon. Szczegóły na netia.pl. Czy wiesz, że częstym powodem podrażnień hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, Proctohemolan Comfort działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. Woman in Black.

I don't think it saw me. I saw one once. At least I think I did. Only perhaps it wasn't. So did I. You don't often see them? Not now. Not at this time of year. When it was time for Pooh and Piglet to go home together, they took the route which edged the 100-acre wood, and as they stumped along it, they didn't say much to each other. But when they came to the stream and had helped each other across the stepping stones and were able to walk side by side again over the heather, they began to talk in a friendly way about this and that, and Piglet said, "If you see what I mean, Pooh..." "It's just what I think myself, Piglet." "But on the other hand, Pooh, we must remember..." "Quite true, Piglet, although I'd forgotten myself for a moment. Piglet, I have decided something." "What have you decided, Pooh?" "I have decided to catch a heifer lump." Pooh nodded his head several times and waited for Piglet to say, "How?" or... Tak przy okazji to jest głos Judy Dench. A tak w ogóle podróż do jakiejś tego typu krainy to bardzo dobry sposób. Opowie o tym także w drugiej godzinie listy osobistej nasz gość Piotr Ogucki, będzie z Romą Gąsiorowską. On także na swoich dwóch ostatnich projektach poruszał się po skrajnościach. Od bardzo szarej rzeczywistości po kosmos i planetoidę. A jeszcze inny sposób mają, jak zwykle zresztą, Flaming Lips. Jeżeli płyta nazywa się O czym lody, to należy zadać kilka pytań. Wprawdzie w zespole Flaming Lips od zawsze mieliśmy Drozda. Niemniej jednak ciekawe, czy Wayne spotkał polską wersję słynnej powieści Caldwella podczas wizyty na festiwalu w Katowicach, czy przy jakiejś innej okazji. Tłumaczenie, że jest to bardzo przypadkowy wybór polskich tekstów, polskich słów, polskich znaczeń, wydaje się być podejrzany o tyle, że jest na tej płycie kilka nieprzypadkowych, brzydkich polskich wyrazów. No i teraz pytanie, czy to przypadek, czy nie? To jedna z tych płyt, które należy słuchać od początku do końca i obowiązkowo w słuchawkach, bo w planie audio dzieje się tutaj bardzo, bardzo wiele. Będziemy do niej wracać, choć tak jak mówię, od początku do końca. Takie było zamierzenie autorów, bo to album, który można nazwać koncepcyjnym. Przypomnę, że jedną z podróży w nieznane może być podróż na nagranie płyty do lasu. Mówiliśmy o tym i graliśmy przed tygodniem. Paperbirds, tytułowy utwór drugiego albumu zespołu Wladimirska, który zresztą tę płytę kończy. Ta sama geograficzna lokalizacja, tyle że pod ziemią, na przykład w Krzysztoforach. Dodawać będziesz zyski i odliczać straty. Przeciw temu czasowi, kiedy mnie wypijesz ledwie okiem, rzuciwszy grozik pozdrowienia, kiedy miłość jest zmienionym pożyskiem. czasowi. Umacniam się teraz w wyniosłych murach wiedzy o mojej wartości. Rękę, oto rękę prawą podnoszę, niech wspiera słuszne twoje powody do innej miłości. Chcąc mnie bowiem porzucić, prawa przywołujesz, ja bo orzec, nie umiem, czemu nie miłujesz. Być może to nie jedyny zespół na świecie, który miał tego typu karierę, ale jedyny, który ja znam. Pierwszą płytę wydali po kilkudziesięciu latach kariery, grając muzykę zupełnie inną niż ta, którą uprawiali, rozpoczynając w latach 70. A gość nie tylko studia Agnieszki Osieckiej, ale generalnie Trójki, kilkanaście tygodni temu na swojej płycie ma utwór chyba najbardziej autobiograficzny. Mother's home. You would show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. Oh, you arrive when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Thank you. A to bodajże... Elle prit le 707, l'avion cargo de nuit. Mais le pilote automatique, aux commandes de l'appareil, fit une erreur fatale à Mélodie. Przepraszam, że wszedłem w słowo. To bodajże przedostatni odcinek naszego serialu W liście osobistej. A to trochę spóźnione i nietypowe życzenia. As long as her heart didn't forget what I made. As long as her heart didn't forget what I made. Nasz tajemniczy utwór sprzed tygodnia, natychmiast rozpoznany wprawdzie przez jednego ze słuchaczy listy, ale tajemnica w dalszym ciągu nierozwiązana. A teraz kolejny odcinek dość nieuporządkowanego przeglądu kariery Lou Reeda. Odcinek winylowy, singlowy i filmowy. From good stuff. Tak zwany druk ulotny z dyskografii Lou Reeda. W dodatku troszeczkę trzeszczący. A ta płyta nadeszła niespodziewanie. Nadeszła zza naszej zachodniej granicy. To był występ, o którym wiele słyszałem, ale nigdy go nie słyszałem. Teraz jest wydany na płycie kompaktowej. Zdaje się, że dostępnej tylko na razie poza granicami naszego kraju. Rok 1971. Festiwal Opolski i impreza towarzysząca. 26 dzień czerwca. Jazzorama. Czesław Niemen, Jacek Mikuła, Tomasz Jaśkiewicz, Janusz Zieliński, Andrzej Tylec, a w chórku Krystyna Prońko, Zofia Borca i Elżbieta Linkowska. Tak się ten koncert rozpoczynał.